z pakietem wyposażenia Air Design w ofercie specjalnej. Zapytaj dilera o ofertę i zyskaj nawet 25 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, mamy czwartek, 14 czerwca, Patrycjusz Wyżga. Czas na drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Pierwszy gwizdek na mundialu w Rosji rozpoczynają gospodarze, zmierzą się z Arabią Saudyjską. Nie o 20%, a o 24 zł mniej będzie zarabiać prezydent Warszawy. Dlaczego o tym za chwilę? Rok po pożarze wieżowca Grenfell Tower w Londynie Brytyjczycy wspominają ofiary tragedii. 80 tysięcy kibiców na stadionie Łużniki w Moskwie, przed telewizorami na całym świecie miliony fanów futbolu. W stolicy Rosji rozpoczyna się mecz otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Gospodarze kontra Arabia Saudyjska. Skąd taka popularność futbolu? Socjolog tłumaczy, że wynika z prostoty i masowości tej dyscypliny sportu. Piłka nożna jest absolutnym fenomenem socjologicznym, dla której wielu ludzi na całym świecie traci głowę, mówi Hubert Sommer. W ogóle wejście na stadion, gdzie widzi się 50 tysięcy takich samych rozhisteryzowanych wariatów, jak sam jestem, jest niesamowita. Moment, kiedy się śpiewa "Jeszcze Polska nie zginęła", trzymając rękę na piersi, jest tak piękny, że nie można tego z niczym porównać, a w tej chwili mam ciarki na całej skórze. Polscy piłkarze są w Soczi od wczoraj. We wtorek zmierzą się z Senegalem. A więcej o ruszającym mundialu w serwisie sportowym Trójki. Chorzy przewlekle mają problem ze znalezieniem pracy. Aż 70% osób rekrutujących pracowników przyznaje, że zdarzają się sytuacje odrzucenia kandydata ze względu na stan jego zdrowia. Tak wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby kampanii "Choroba pracuje z nią". Zdecydowana większość pracowników ukrywa więc fakt, że przewlekle choruje. Osoby przewlekle chore nie chcą o tym rozmawiać, bo wiedzą, że obniża to szanse na znalezienie pracy, a jeżeli już pracują, boją się, że ją stracą, mówi Agnieszka Kilianek-Cieślik, koordynatorka badań, które zostały przeprowadzone w grupie chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów i raka piersi. Mieliśmy takie przypadki właśnie zwolnień z pracy w wyniku ujawnienia przed przełożonym choroby przewlekłej. Jest to oczywiście niezgodne z prawem, ale takie sytuacje się zdarzają, niestety. Elżbieta Kozik ze Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny podkreśla, że wielu chorych chce pracować, bo daje im to siłę do życia. U mnie się jak zbiegło właśnie choroba i potem, czy pani nie poszłaby na rentę, to ja nie wiem, co było dla mnie straszniejsze. Czy moja choroba, czy to, że już mnie nie chcą? Według badań 1/4 osób w wieku produkcyjnym choruje przewlekle. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Pensja prezydent stolicy pomniejszona o 24 zł. Rządowe rozporządzenie wymusza obniżkę o 1/5, ale radni PO znaleźli na to sposób. Planują obciąć podstawę wynagrodzenia, ale zwiększyć dodatek funkcyjny. Prezydent miasta z 16-miliardowym budżetem nie może zarabiać za mało, tłumaczy przewodnicząca Rady Ewa Malinowska-Grupińska z Platformy Obywatelskiej. Myślę, że warto spojrzeć na inne, że tak powiem, zarobki, które są dzisiaj w przestrzeni medialnej szeroko komentowane i zobaczyć, jaka to jest odpowiedzialność, jaka to jest ogromna praca. Innego zdania jest Dariusz Figura z PiS-u. Problem z panią prezydent jest taki, że on obecnie jest nie aktywem miasta, tylko pasywem. Jest obciążeniem miasta, zajmuje się de facto sprawami ogólnopolskimi, ciągnie się za nią afera reprywatyzacyjna. Hanna Gronkiewicz-Walc zarabia 12,5 tysiąca złotych brutto. Wyższe pensje mają jej zastępcy oraz skarbnik miasta. Więcej zarabiają też prezydenci innych miast, m.in. Poznania, Krakowa i Gdańska. Mija rok od tragedii Grenfell Tower w Londynie. W południe w całej Wielkiej Brytanii ofiarę uczczono chwilą ciszy. Trwała 72 sekundy. Tyle, ile osób zginęło w płonącym budynku. W północnym Kensington, gdzie doszło do tragedii, uroczystości wciąż trwają. Z mieszkańcami londyńskiej dzielnicy rozmawiał Adam Dąbrowski. Grenfell Tower dziś schowane za płachtą, a jednak wspomnienia ciągle są żywe. Ciągle wspominam odgłosy i zapachy tej nocy. Budziłam się potem wielokrotnie i zastanawiałam, czy to naprawdę się zdarzyło. Moja córka od roku chodzi do psychologa. W pożarze straciła bowiem przyjaciółkę. Mówi mi jedna z mieszkanek, Yvette. Straszna tragedia, po prostu coś niewyobrażalnego, jak wielki pożar Londynu, prawda? Porównywalne, coś tak okropnego. Mieszkająca w okolicy artystka Papryka prowadzi warsztaty pomagające ludziom radzić sobie z traumą. Taka gorzkość pozostała w ludziach, wiesz, i ten marsz co miesięczny jest taki bardzo silny w ogóle, jest cisza, wiesz, strasznie jest tak naelektryzowany po prostu. Dziś w kościele świętej Heleny nabożeństwo, w innych kościołach i meczetach czuwania oraz specjalne modlitwy. Dla tych ludzi dzisiejszy dzień jest trudny. Z północnego Kensington, Adam Dąbrowski. Policja szuka wandali, którzy zdewastowali kaplicę na Kalwarii Wejherowskiej. Zniszczyli kilkadziesiąt dachówek, pomazali elewację, a przy dwóch kolejnych budynkach zbili lampę. Straty wyniosą co najmniej 10 tysięcy złotych, mówi zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz. Ich koszt odnowienia jest zupełnie inny naprawy, remontu niż normalnego obiektu. Tutaj wszystko podlega ochronie konserwatorskiej. Również zostały pomalowane ściany jakimś mazakiem, farbą, sprayem, nie wiadomo czym. Usunięcie tego też nie będzie łatwe. Policja szuka świadków i prosi o kontakt wszystkich, którzy widzieli podejrzane osoby w okolicach Kalwarii Wejherowskiej. To był serwis Trójki. Teraz sport, Krzysztof Łoniewski. No i już się zaczęło. Od kilku minut trwa pierwszy mecz na piłkarskich mistrzostwach świata. Gospodarze Rosjanie grają z Arabią Saudyjską i to spotkanie na stadionie Łużniki w Moskwie ogląda Adam Malecki. Halo Adam, jaka sytuacja na boisku? Wciąż 0-0, to jest piąta minuta już spotkania. Co działo się przed meczem? Kolorowa ceremonia otwarcia zawodzi Reja, robił dzisiaj brytyjski piosenkarz Robbie Williams, ubrany w brązowy garnitur, szalał po płycie boiska, niczym teraz piłkarze, śpiewając kilka najpopularniejszych utworów. Po czym zapadła cisza, na boisko wyszli piłkarze reprezentacji Rosji i Arabii Saudyjskiej. Zanim jednak zabrzmiały hymny obu drużyn, do stojących na baczność piłkarzy i do kibiców kilka zdań wygłosił prezydent Federacji Rosyjskiej Władimirowicz Putin. Wtórował mu prezydent FIFA Włoch Gianni Infantino. Po oficjalnej części wszyscy przypomnieli sobie, że tu jednak chodzi o piłkę nożną, że czas rozpocząć Mistrzostwa Świata. No i zaczęli. Pierwszy gwizdek sędziego. Jak na razie dość ostrożna gra zarówno grających w zielonych strojach piłkarzy Arabii Saudyjskiej, no i tych na czerwono, biało Rosjan. Mają jeszcze te getry w barwach rosyjskich z dodatkiem granatowym. Także piąta minuta spotkania, wciąż 0-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Świata. Dziękuję. Tyle na razie Adam Malecki z Moskwy, a my nie zmieniamy tematu i mamy dobre wiadomości dla kibiców talentu Mohameda Salaha. Otóż niemal na pewno znajdzie się w składzie na jutrzejszy mecz Egiptu z Urugwajem. Powiedział o tym na dzisiejszej konferencji prasowej selekcjoner Egipcjan Hector Raul Cooper. Pozostając przy sprawach mundialowych, wczoraj informowaliśmy, że gospodarzem Mistrzostw Świata w roku 2026 będą Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Ta wspólna kandydatura okazała się lepsza od oferty Maroka, ale w tym kraju nie składają broni. Mają zamiar ubiegać się o organizację kolejnego mundialu i zrobią to już po raz szósty. Na polecenie Jego Królewskiej Mości Muhammada VI złożymy wniosek o organizację mundialu 2030, powiedział marokański minister sportu. W uparciu chy, może w końcu się uda. Ciekawe, czy naszym siatkarkom znów się uda zwyciężyć w Lidze Narodów po wygranych w Wałbrzychu z Japonią i Rosją. Dziś nasze dziewczyny w ostatnim meczu w tegorocznych rozgrywkach spotkają się z Dominikankami i też będą chciały wygrać, twierdzi przyjmująca Martyna Greiber. No teraz trzeba będzie po prostu w tym turnieju postawić tą kropkę nad i przede wszystkim nie rozluźnić się po tych dwóch dobrych meczach, utrzymać koncentrację. Myślę, że sił nam jeszcze starczy. Mecz Polska-Dominikana od 20.30, kolejny serwis sportowy po 19.00, ja za kwadrans biegam, bo lubię. To ja może jeszcze sprostować jedną rzecz. Ela słusznie zauważyła, no Robbie Williams nie ubrany w brązowy garnitur, tylko w bordowy. No, wyraźnie widzieliśmy swoją drogą bardzo wyciszone miejsce, w którym się Adam znajdował. Zwróciłeś uwagę, tego dopingu w tle nie było tak bardzo słychać. To świetne, prawda, to prawda. Może wiesz, Rosjanie się chcieli popisać i każdemu kibicowi zamontowali taką specjalną kabinę wyciszającą. To jest możliwe. Ja podkreślam jedną rzecz. Jeśli państwo nie są do końca przekonani, czy piłka nożna to jest najlepsza dyscyplina na świecie, to proszę dzwonić i pisać i opowiadać o tych swoich ulubionych dyscyplinach. No i ktoś napisał 71-335, że jedzie właśnie na mecz siatkarski naszych dziewczyn w Wałbrzychu. Serdecznie pozdrawiamy. O tym, Krzysiu, przed momentem mówiłeś. Pani Beata z kolei pisze, 18 czerwca w Białymstoku rozpoczynają się klubowe Mistrzostwa Europy w badmintonie. Po raz pierwszy w Polsce wystartuje 14 drużyn z 12 państw. Ja uwielbiam badmintona i to jest świetny pomysł, by w to zagrać. I o tym także dużo opowiadać, jeśli państwo mają ochotę przedstawić swoją alternatywę wobec mundialu w Rosji, to proszę dzwonić, pisać 22 7 3 zd@polskieradio.pl 71 335. Ale przed 19 informacji z Mistrzostw Świata absolutnie nie zabraknie. Jutro przeważnie zachmurzenie umiarkowane, jedynie na wschodzie kraju i w Karpatach oraz na północnym zachodzie okresami duże i tam miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 stopni, tyle będzie na Pomorzu Zachodnim, do 26 na Mazowszu i Podlasiu. Zerkamy na spotkanie Rosja-Arabia Saudyjska, wynik bez zmian, już 8 minuta trwa, 0-0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%!

Wielkie brawa. Nie wiem jak Państwo, ja osobiście bardzo lubię takie podróże w przeszłość. Gaba Kulka, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa, czyli piosenka dnia w Trójce dzisiaj. Miłość jest jak niedziela. Telefon do Trójki 22 i 7 trójek. Ja tak bardzo złośliwie, czy tak we świecie to się nic nie dzieje prócz tego mundialu, bo on się jeszcze nie zaczął, a już mam go dosyć. Ależ bardzo dużo się dzieje, sporo dzisiaj o tym, o czym dzieje się na świecie. Przed 19 jeszcze w audycji popołudniowej, w naszych serwisach na przykład co pół godziny, to dla tych wszystkich, którzy mają już zupełnie dość piłki nożnej, to ja bardzo po cichu powiem, że 1-0 dla Rosji. Zapraszamy do Trójki. Na przykład na północnym zachodzie Polski dzieją się niezwykle ciekawe rzeczy. W Szczecinie, proszę Państwa, trwają Światowe Dni Morza. To impreza, w której udział biorą eksperci, politycy i przedstawiciele firm związanych z gospodarką morską i z żeglugą także. Na miejscu jest także nasz reporter Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Od samego rana trwają dyskusje i debaty dotyczące przyszłości i rozwoju żeglugi. Pojawiły się tam jakieś takie zaskakujące, niespodziewane tematy? No, jak najbardziej, a chyba największym, przynajmniej dla mnie, zaskoczeniem było to, jak bardzo żegluga otwiera się na nowe technologie. Na nowoczesnych statkach aż roi się od elektroniki i urządzeń, jakich nie powstydziłby się nawet statek, ale kosmiczny. A co najciekawsze, okazuje się, że wiele nowych rozwiązań to dzieło Polaków. Przykładem może być nowoczesny system trójwymiarowej kartografii morskiej opatentowany przez doktora inżyniera Rafała Góralskiego. A we współczesnej żegludze wykorzystuje się również big data, czyli duże, zmienne i różnorodne bazy danych, które służą do zdobywania nowej wiedzy. O tym, do czego mogą być wykorzystywane te dane, opowiedział mi właśnie Rafał Góralski. W żegludze jest wbrew pozorom mnóstwo miejsc, w których big data się przydaje. Można analizować dane na poziomie statku i jego jakby sprawność choćby pod względem zużycia paliwa. Można to optymalizować, można optymalizować trasy, także pod względem pogody, ale także na szerszą skalę. Można wykorzystać big data i powiedzmy nawet sztuczną inteligencję, jakieś algorytmy, które potrafią wydobyć jakieś zależności ukryte w tych danych do tego, żeby poprawić i bezpieczeństwo, i logistykę, i także, żeby wprowadzić chociażby automatyczne, autonomiczne statki, które będą nawigowały same, bez kapitana. Czyli mówiąc wprost, zwykły Kowalski, ten, który na co dzień z żeglugi może korzysta, ewentualnie płynąc gdzieś na wakacje, może na tych rozwiązaniach skorzystać w ten sposób, że no, faktycznie będzie mógł pływać statkiem, który nie ma kapitana, nie ma bosmana. Nie ma kapitana, nie ma bosmana. Czy to oznacza, że jest strasznie? Nie wiem. Natomiast być może taki statek będzie wręcz bezpieczniejszy, być może będzie wydajniejszy. Na pewno będzie tańszy w eksploatacji, a to jest niestety główna siła napędowa branży morskiej. W tej chwili wszystko dotyczy cięcia kosztów, co nie jest oczywiście wcale dobre. Na czym Kowalski zyska, to być może tańsze towary w sklepie, w związku z tym, że tańszy będzie ich transport. No i sama podróż może być tańsza, tak? Tak jest. No dobrze, ale dotykamy teraz innej ważnej kwestii, której też dotyczy ten panel, ta dyskusja, no bezpieczeństwo, no bo jeżeli chociażby rozmawiamy o big data w tym sensie przyziemnym, tak to nazwę, czyli wykorzystywanym na co dzień, no niekoniecznie na morzu, no to już się pojawiają obawy, że jesteśmy inwigilowani, co się z tymi danymi dzieje, czy nie są przesadnie wykorzystywane, a w tym przypadku na czym polega dbanie o bezpieczeństwo big data na morzu? No niestety cyber security, czyli bezpieczeństwo danych, to jest część tematyki dzisiejszego wydarzenia i nie ma na to w tej chwili prostych rozwiązań. No zatem kto wie, może za jakiś czas taki dar młodzieży, na którym właśnie znajdują się Agnieszka Szwajger i Tomasz Kowalczewski, który już jutro, dar młodzieży, który już jutro wypłynie ze Szczecina, no będzie kiedyś pływał po świecie bez kapitana i bez bosmana. Kto wie. W Szczecinie trwają Światowe Dni Morza, jest na nich Mariusz Krzemiński. Mariuszu, bardzo dziękujemy. Z naszego największego żaglowca relacje także na antenie radiowej Trójki. No więc żagle, proszę Państwa, no więc golf, no więc badminton, jest dużo alternatywnych dyscyplin sportu. Jest na przykład bieganie. O bieganiu, a my przecież lubimy biegać, to Państwo wiedzą, za chwilę Krzysztof Łoniewski Państwu opowie, a to już piosenka z biegowej listy przebojów. Krzysztof Łoniewski w studiu, witaj ponownie. Dzień dobry. 1-0, Federacja Rosyjska wygrywa z Arabią Saudyjską. To mecz otwarcia na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, ale my teraz, proszę Państwa, o bieganiu. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Chociaż bieganie to przecież taka umiejętność, która przydaje się piłkarzom, ale no nie wszyscy, prawda, korzystają z tych umiejętności, jak obserwujemy czasami niektórych tych bardziej statycznych piłkarzy. Rzeczywiście są tacy, którzy czasami po murawie spacerują. Jeżeli chodzi o spotkanie Rosjan z Arabią Saudyjską, to gospodarze zdecydowanie szybciej biegają, przynajmniej na razie, chociaż teraz bardzo blisko było gola dla gości, dla Arabii Saudyjskiej, ale piłka przeleciała tuż obok słupka. A dziś biegam, bo lubię, poruszymy problem, z którym zmaga się wielu biegaczy. Kontuzja. Wiadomo, wtedy biegać się nie da i często trzeba poświęcić sporo czasu na leczenie i rehabilitację. To z kolei powoduje frustrację, bo zakazana jest ulubiona aktywność. Jak mentalnie poradzić sobie z tą przymusową pauzą, podpowiada psycholog sportowy Paweł Habrat z NL Sport. Na pewno temu wszystkiemu towarzyszą emocje, bo myślę, że o ile na początku pojawia się trochę taki smutek, dlaczego to się stało i jak długo będę pauzował, to ten smutek bardzo często przekształca się bardzo szybko w złość, czyli dlaczego nie mogę trenować, ile to jeszcze potrwa, pojawia się frustracja i wydaje mi się, że najważniejsze jest zrozumienie w ogóle genezy takiej kontuzji, prawda, czyli poznanie jakby dlaczego my reagujemy emocjami, co w takiej sytuacji możemy zrobić i co w danym momencie jest możliwe do zrobienia, bo bardzo często właśnie ta chęć powrotu jest po prostu niemożliwa. Mówimy często o takich elementach, które związane są z tym, na co mamy wpływ i na co nie mamy wpływu i zapewne nie masz wpływu na to, co się stało, bo to już jest przeszłość, ale na pewno masz duży wpływ na to, co się z tobą teraz dzieje, zarówno z twoim ciałem, jak szybko będziesz dochodził do zdrowia, bo to jest, prawda, fizjoterapia, a z drugiej strony z twoją głową, czyli w jaki sposób będziesz nastawiony do tego, co przed tobą, w jaki jesteś sposób nastawiony do tego, co się dzieje z tobą w danym momencie, czyli na przykład teraz. No to jak ustawiać sobie głowę, żeby się nie frustrować? Myślę, że to jest już z góry taki cel, który my nazywamy w psychologii celem negatywnym, bo nie chodzi o to, żeby się nie frustrować, tylko żeby skupić się na tym, co jest możliwe w tym momencie do zrobienia. A myślę, że sportowcy bardzo często sobie nie uzmysławiają po prostu tego, że czas kontuzji to taki czas przerwy, który można konstruktywnie wykorzystać. Używając słowa konstruktywnie, nie mam na myśli tylko i wyłącznie skupienia się na fizjoterapii, bo nagle okazuje się, że może można spojrzeć też na element przygotowania mentalnego. Można spojrzeć na element przygotowania, prawda, przyszłościowego, czyli na przykład zaplanowania sobie różnych startów, bardziej racjonalnego spojrzenia na to, co było, przejrzenia swojej kariery, również popatrzenia na przykład na nasze odżywianie, bo coraz częściej to dietetycy sportowi tutaj towarzyszą sportowcowi, żeby przyspieszyć ten proces regeneracji, czy nawet fizjolodzy. Więc można powiedzieć, że im więcej wiemy o kontuzji, tym się okazuje, że mamy tak naprawdę czas, który jest możliwy do zagospodarowania w bardzo taki aktywny sposób, tylko po prostu bardzo często my po prostu chcemy biegać, a jest to po prostu niemożliwe w danym momencie. Dobrym pomysłem jest wizualizowanie sobie, że wyjdę na trening, że sobie w końcu prędzej czy później pobiegam? No myślę, że tak czy inaczej człowiek dokonuje wizualizacji tylko takiej negatywnej, bo sobie myśli, kiedy ja będę biegał i wyobraża sobie, że no nie będzie to jutro, nie będzie to pojutrze i zaczyna się tym frustrować. Oczywiście wizualizacja w sporcie jest tutaj bardzo, bardzo ważnym elementem i ona może nawet wspomagać proces fizjoterapii. Jak się okazuje, są badania, które pokazują, że nawet samo skupienie się na miejscu, które ulega, prawda, nie wiem, kontuzji, które jest bolesne, może spowodować przyspieszenie takiej regeneracji. Tak radził Paweł Habrat z NL Sport, a ja muszę ci się, Patrycjuszu, przyznać, że temat jest mi bardzo bliski, bo właśnie leczę pierwszą w mojej przygodzie z bieganiem kontuzję. Jak sobie radzisz? No ciężko, rzeczywiście mam wrażenie, że ktoś odebrał mi rzecz, którą bardzo lubię i brakuje mi tego naprawdę mocno na co dzień, natomiast zamieniłem to na treningi pływackie, bo pływać na szczęście mogę. Bardzo dobrze. Bo to jest kwestia nawyku, prawda? Bardzo często się mówi o tym, żeby na przykład z nałogu się wyleczyć, trzeba sobie z tym nawykiem poradzić i bardzo dobre są te dobre nawyki, to znaczy jeśli już nauczyłeś się biegać na tyle, że to jest część twojego codziennego życia, jest to regularna czynność, to staje się nawykiem i potem no, trudno bez takiego nawyku wytrzymać. To prawda i stąd dzisiaj wyjaśnienia Pawła Habrata. Paweł tutaj podpowiadał dobrze, że też by poszukać sobie jakiegoś zainteresowania, jeżeli, nie wiem, odłożyliśmy kiedyś jakąś książkę na bok, jeżeli mamy nieprzesłuchane płyty, to teraz jest dobry moment, żeby właśnie to zrobić. No dobrze, to tyle o kontuzjach i radzeniu sobie z nimi od strony mentalnej, a teraz już konkurs. A w nim do wygrania zestaw kosmetyków Farmona o wartości 200 zł brutto. Dołączamy do nich książkę biegową, oczywiście interesującą. To pozycja pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i kontuzja i wysłać SMS-em pod numer 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie po godzinie 17.30. I jeszcze zaproszę oczywiście na naszą stadionową akcję Biegam, bo lubię, która odbywa się w ponad 100 miejscowościach w całej Polsce. Spotykają się Państwo z profesjonalnymi trenerami. Oni pomagają wprowadzić w tę przygodę biegową oraz pomagają również tym, którzy już biegają. Więc zapraszamy. Wszystkie informacje na portalu biegambolubie.com.pl. I jeszcze bardzo ważna informacja. Te zajęcia są zajęciami bezpłatnymi. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Słyszymy się po 19. Tak jest. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. To ja dla fanów piłki nożnej powiem 1-0 bez zmian. Rosja prowadzi, a dla tych, którzy piłki nożnej nie lubią albo wolą inne dyscypliny, obiecuję, że wkrótce relacje dotyczące także innych państwa ulubionych dyscyplin sportowych. No i już, 17.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Zakończyły się dzisiejsze obrady komisji badającej aferę Amber Gold. Przesłuchano dwóch świadków, byłego pracownika Ministerstwa Finansów oraz byłego dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku. Według wiceszefa komisji Tomasza Rzymkowskiego zeznania pokazały szereg nieprawidłowości w systemie kontroli skarbowej. I chociażby kwestia, którą drążyliśmy, czyli spotkania naczelnika pierwszego urzędu skarbowego z panem dyrektorem Izby Skarbowej i z żoną pana byłego ministra Sławomira Nowaka w sprawie jej zobowiązań podatkowych. Sytuacja, co świadek sam przyznał, ekstraordynaryjna, nadzwyczajna. Z zeznań świadków wynikało m.in., że urzędy skarbowe nie radziły sobie z kontrolą firmy Amber Gold. Liderzy pięciu głównych grup politycznych w Parlamencie Europejskim napisali list do szefa Komisji Europejskiej z apelem o obronę niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Według europosła PiS-u Ryszarda Czarneckiego list to przykład skrajnie podwójnych standardów, bo ich autorzy nie dostrzegają tego, co dzieje się w ich własnych krajach. FBI ostrzegło obywateli USA, by nie zabierali na mundial w Rosji żadnych elektronicznych urządzeń, bo mogą one być skakowane przez przestępców lub rosyjskie służby. W ostrzeżeniu napisano, że jeśli chce się zabrać ze sobą telefon czy laptop, należy się upewnić, że nie zawiera ono żadnych wrażliwych danych. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. 1,7%, o tyle wzrosła inflacja w ciągu ostatniego roku. Najnowsze dane GUS-u są zgodne z oczekiwaniami, choć kolejny miesiąc niskiej inflacji nie przestaje zadziwiać. Jeśli pominąć wpływ wzrostu cen żywności i paliwa, to inflacja w ostatnim miesiącu mogła nawet lekko spaść, mówi Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ. To jest pewna zagadka, dlaczego ta inflacja bazowa nie reaguje na bardzo dobry rynek pracy, na wzrost cen płac, utrzymującą się dobrą koniunkturę w gospodarce, co historycznie rzecz biorąc przekładało się na coraz wyższą inflację, a teraz w tym momencie to nie obserwujemy. Z danych GUS wynika również, że w maju wyraźnie wyhamowało tempo wzrostu cen żywności. Rząd chce podwyższenia płacy minimalnej o 120 zł do 2220. Stawka godzinowa z kolei ma wzrosnąć do 14 zł i 50 groszy. Teraz wynosi 13,70. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki zapowiedział, że jeszcze dziś propozycja trafi do Rady Dialogu Społecznego. Tak naprawdę po zakończeniu dopiero negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego będziemy wiedzieć, ile ta kwota od 1 stycznia 2019 roku będzie wynosić. Póki co wśród partnerów społecznych nie ma jednomyślności. Francuski Senat zdecydowaną większością głosów przyjął reformę kolei państwowych. Jej zadłużenie wynosi 47 miliardów euro. Reforma ma je zmniejszyć o ponad 10 miliardów. Główne punkty ustawy to zmiana statusu nowo przyjmowanych do pracy w kolejnictwie, którzy nie będą mieli niektórych przywilejów. Koleje SNCF mają być przekształcone w spółkę akcyjną. Państwo zachowa pakiet 100% akcji, ale związki zawodowe obawiają się, że taki krok prowadzi do prywatyzacji, a tej boją się, podobnie jak otwarcia rynku przed prywatnymi przewoźnikami. Ma to nastąpić do 2020 roku. Projekt reformy wywołał falę trwających od marca niespotykanych w swoich rozmiarach strajków. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Związki zapowiedziały kolejne strajki w czerwcu. Wracamy do kraju. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt specustawy mieszkaniowej. Najważniejsze założenia to skrócenie czasu przygotowania inwestycji z 5 lat do roku i wprowadzenie ustawowych standardów urbanistycznych. Zdaniem rządu specustawa zwiększy sprzedaż mieszkań i zwiększy też konkurencję. Propozycje dla obligatariuszy getbacku mogą ulec zmianie, pisze w liście otwartym przesłanym do PAP Biznes prezes spółki Przemysław Dąbrowski. Deklaruje też, że windykator realizuje już założony plan naprawczy. To m.in. obcięcie pensji zarządowi czy zamykanie zbędnych biur. Wcześniej getback zaproponował wierzycielom wypłatę 35% wartości obligacji w akcjach, a pozostałą część w gotówce w ciągu 7 lat. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,28, frank szwajcarski 3,70, dolar 3,67, brytyjski funt 4,90. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I pralka Whirlpool z technologią Freshcare Plus, klasa A+++ za 1249 zł. Kup i zyskaj rabat 100 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Opel uczy niemieckiego. Einzigartiges Design und außergewöhnlicher Stil. Czyli unikalny design i wyróżniająca się stylistyka. Dokładnie to posiada Opel Corsa. Teraz za jedyne 38 300 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 000 zł. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Nie mogli dojść do porozumienia, gdzie najlepiej sprawdzi się ich mistrzowska piłka. Na półkę. Na boisko. Chłopaki, jedną piłkę postawimy na półce, a zaraz odbierzemy drugą. Przecież mamy już kolejny komplet naklejek. Jedziemy na Orlen, dopłacamy 10 zł i odbieramy kolejną piłkę. Chwilę później na parkingu widziałem ich pierwszą trójkową akcję. Dla tych, co chcą złapać mistrzowską piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowid. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić klocki hamulcowe już od 229 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na wschodzie bez zmian. W Moskwie Rosja prowadzi 1-0 z Arabią Saudyjską. 17.38 na zegarach, czyli tam już 36. minuta spotkania. No ale my przecież dzisiaj nie mówimy o piłce nożnej. Tylko i wyłącznie koszykówka. Mistrz, Anvil mistrz. Hasło dnia. A jeszcze jedna bardzo ważna informacja od pana Michała z Tryszczyna. W tę niedzielę jest turniej szachowy z okazji 650. rocznicy nadania praw miejskich miastu Koronowo. Szachy to piękna gra i tu się z panem Michałem oczywiście zgadzamy. 22,7 trójek ZD trzymałpa polskieradio.pl 71335. Można także wysyłać SMS-y. Państwa ulubione dyscypliny, jeśli nie piłka nożna, to co? Proszę dzwonić, proszę pisać. I jeszcze jedno. Pan Tomasz otrzymuje nagrody w konkursie biegowym za hasło kontuzja mnie nie dotyczy, bo biegam po plaży i dziczy. Zapraszamy do trójki. Teraz będzie o odkryciu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Które to odkrycie może pomóc wielu osobom cierpiącym na schorzenia układu pokarmowego? Wynalazek ma zostać już wkrótce opatentowany i czeka na inwestorów, którzy chcieliby pomóc w walce z alergiami pokarmowymi, w tym z chorobą Crohna. Nowa metoda polega na wykorzystaniu bakterii, z którą żyjemy na co dzień, tłumaczy autorka odkrycia, dr Ewa Kozłowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Okazało się, że jeden z produktów pochodzących z bakterii zamieszkujących nasz przewód pokarmowy, bardzo popularnej bakterii Escherichia coli, powoduje zahamowanie nadmiernej odpowiedzi w układzie odpornościowym. Co to dla nas oznacza? Że jeżeli podamy we właściwy sposób ten produkt przy alergiach pokarmowych, przy niespecyficznych stanach zapalnych jelit. Nawet w chorobie Crohna, to zahamujemy to uszkadzające działanie układu odpornościowego w stosunku do własnego przewodu pokarmowego. Panie doktorze, ale czy zauważył pan, że jest więcej takich osób, które chorują na choroby związane właśnie z przewodem pokarmowym? Tak. Z tego względu, że nie wiemy, co jemy. Przepraszam, że tak mówię. No ale to prawda. Kupujemy, nie robimy sami. To jest przetworzony produkt. Mikrobiolog kliniczny, dr Alfred Samet. I chemia. Właściwie wszystkie choroby, łącznie ze schizofrenią, już nie mówiąc choroby metaboliczne i tak dalej. Zdrowie immunologiczne zależy od mikrobiomu całego człowieka. Czasami tak się zdarza, że dochodzi do jakichś zaburzeń. Wtedy to wchłanianie jest nieprawidłowe. Wydaje się, że możemy pomóc pomóc przez suplementowanie naszej diety produktem pochodzenia bakteryjnego. Czy pani metoda idzie trochę w drugą stronę niż te, które do tej pory były stosowane przy tego typu schorzeniach? Polega na podawaniu substancji takiej, która naturalnie znajduje się w przewodzie pokarmowym w odpowiedniej ilości u osób zdrowych. Wydaje się, że u osób chorych dochodzi do jakichś kłopotów z jej wchłanianiem, czy jest jej po prostu za mało. O ile naukowcy dobrze sobie radzą z pozyskiwaniem grantów. Dyrektor Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego Robert Dwiliński. To tyle, jeżeli chodzi już o finansowanie tego kolejnego etapu, czyli badań klinicznych. To niestety wymaga większych nakładów. Czyli czekamy na chętnych, którzy pomogą stopniowo wdrożyć, żeby mogło pomagać przyszłości pacjentów. Tak, przyjdźcie i zobaczcie, co to jest. Wszyscy na tym korzystają, bo pacjenci dostaną rozwiązanie, a uniwersytet będzie mógł zarobić na tym pieniądze. Dopiero zaczynamy poznawać tak naprawdę te mikroorganizmy, które zasiedlają nasz przewód pokarmowy, bo to nie tylko bakterie, to także wirusy i grzyby. Temat rzeka i niezmiernie ciekawy. A badania nad nowym lekiem są wciąż w fazie przedklinicznej. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. To Trójka, 17.42, już prawie na zegarach. Za chwilę Puls Trójki. Spotka się z Państwem Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Puls Trójki. Magdalena Ochaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są pani mecenas Anna Mazurczak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry, a także pan Bartosz Lewandowski, obrońca drukarza Adama J., Instytut Ordo Iuris. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora generalnego, pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Chodzi o pana Adama J., drukarza z Łodzi, który odmówił wydrukowania roll-upu, plakatu organizacji LGBT, Biznes Forum z Warszawy. Uznał przez to, że działał on niezgodnie z prawem. Drodzy Państwo, czyli teraz będzie tak, że każdy przedsiębiorca będzie musiał wykonać usługę dla każdego podmiotu bez względu na swoje przekonania. Pani mecenas? Może bardziej powiedziałabym, że przyczyną odmowy świadczenia takiej usługi nie może być cecha osobista klienta. I też jest tak, że nie w każdej sytuacji i nie zawsze przedsiębiorca będzie mógł się powołać na wolność swojego sumienia i swojej religii. A poza tym wydaje mi się, że było tak już wcześniej, a dziś Sąd Najwyższy tylko to potwierdził, że tak właśnie cecha jest. Cechę osobistą może posiadać fundacja. Fundacja, która zajmuje się promowaniem praw osób LGBT, ona może nie posiada tej cechy, ale ta cecha jest jej przypisana przez przedsiębiorcę, jeżeli on odmawia wykonania jakiejś usługi dla tej fundacji ze względu na to, że ona właśnie promuje prawa tej konkretnej mniejszości. Tak więc jeżeli ktoś odmawia usługi fundacji, która zajmuje się prawami jakiejś mniejszości, no jednocześnie odmawia właściwie prawa, nie wiem, promowania swoich praw tej mniejszości. Jak pan jako obrońca przyjął dzisiejszą wyrok Sądu Najwyższego, decyzję? No troszeczkę nie ukrywam, z rozczarowaniem. Natomiast no, my się poruszamy w ramach postępowania kasacyjnego, a zatem w ramach pewnego postępowania rządzącego się, bardzo sformalizowanego, które rządzi się swoimi prawami, chociażby takimi, że Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami sądów niższych instancji. W tym zakresie sąd nie ma takiego pola, powiedzmy, może zawężone pole do czynienia pewnych refleksji natury prawnej. I tutaj w tej sprawie no ja kilka wymiarów tego orzeczenia widzę. Te negatywne oczywiście związane z oddaleniem kasacji w tej konkretnej sprawie, ale ponadto pewne bardzo niebezpieczne stwierdzenie Sądu Najwyższego, jakoby obowiązek świadczenia w tym przepisie artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń, o którym my tutaj mówimy, zatem obowiązek świadczenia nie był uprzednio uwarunkowany zawarciem umowy. Innymi słowy, Sąd Najwyższy stoją na stanowisku, w mojej ocenie bardzo niebezpiecznej z punktu widzenia polskiej przedsiębiorczości, że w każdym przypadku, kiedy przedsiębiorca publicznie oferuje świadczenie usług, w momencie, kiedy kontrahent zwraca się do niego z wykonaniem usługi, nawet kontrahent, który jest osobą prawną, nie musi być to konkretnie konsument, taki obowiązek świadczenia istnieje pomimo tego, że umowa nie została jeszcze zawarta. Natomiast co do pozytywnego aspektu, który nie ukrywam, bardzo mnie ucieszył, wysłuchując ustnych motywów orzeczenia, to było stwierdzenie Sądu Najwyższego, że wolność sumienia, że przekonania religijne człowieka, wartości, które mu przyświecają, mogą stanowić uzasadnioną przyczynę odmowy świadczenia. Ale w tym konkretnym przypadku to nie miało zastosowania. Tak, w tym konkretnym przypadku nie, natomiast Sąd Najwyższy bardzo wyraźnie stwierdził, on rozstrzyga ten konkretny przypadek, nie generalizuje. No to właśnie, to rozmawiajmy o tym konkretnym przypadku, czyli jeżeli pan Adam nie zgadzał się z treściami, które były zawarte na plakacie, nie miał możliwości odmowy wykonania, bo został uznany za winnego. Tak, to znaczy, że nie mogło być przyczyną odmowy to, że on nie chce się przyczyniać do promowania praw osób LGBT swoją pracą. To po prostu takie stwierdzenie nie miało związku z zasadami wyznawanej przez niego religii. To znaczy Sąd Najwyższy właściwie nawet zasugerował, że skoro celem działania tej fundacji jest równe traktowanie osób LGBT, to są w ogóle cele spójne z celami Kościoła katolickiego. Dlatego, że i tutaj przytoczył w ogóle fragmenty katechizmu Kościoła katolickiego, dlatego, że Kościół katolicki też zachęca do tego, żeby z jakąś taką troską, współczuciem przyglądać się dyskryminacji osobom LGBT. Tak więc raczej zachęca do tego, żeby właśnie katolicy popierali równe traktowanie bez względu na cechę osobistą. Ja się tutaj o tyle nie mogę zgodzić z z Sądem Najwyższym. Sąd Najwyższy troszeczkę zapomniał, jaka była przyczyna odmowy świadczenia. No jaka była, przypomnijmy. Przyczyna była niechęć pana Adama do promowania pewnych postulatów, z którymi on się nie zgadza. I nie miało tutaj, to też wynika ze stanu faktycznego sprawy, z tej korespondencji mailowej, której wykazywaliśmy, że to był etap negocjacji przed zawarciem umowy, a nie de facto samo, nie skutkowało to samym zawarciem umowy. Pan Adam prowadził korespondencję z kobietą, z panią wolontariuszką fundacji, o której nie wiedział o tym, że jest ona w ogóle, że ona reprezentuje po pierwsze fundację, która zajmuje się tego typu, no właśnie, jakby propagowaniem. Dlatego odmówił jej dopiero, kiedy zobaczył ten czarne logo. Jak również nie wiedział, jaka jest orientacja seksualna tej pani. To w ogóle było, i on to wielokrotnie zresztą podkreślał, żaden nie ma sposób, dla sprawy, jasne. W żaden sposób orientacje seksualne, cechy osobiste, jak tutaj pani mecenas przed chwilą powiedziała, nie były powodem tego, że ja chciałem odmówić tego świadczenia. Ja nie odmówiłem dlatego, że nie chciałem przykładać ręki do promowania postulatów, z którymi po prostu się nie zgadzam. No i co będzie dalej? To możemy postawić takie pytanie, czy ważniejsza jest równość wobec prawa i brak dyskryminacji, czy wolność sumienia? To zależy. Właściwie to jest odpowiedź Sądu Najwyższego. To zależy. I to jest też odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich. Są sytuacje, w których rzeczywiście można odmówić świadczenia jakiejś usługi ze względu na wolność sumienia i religii, na ale przykład? To są bardzo wyjątkowe sytuacje. Podajmy przykład. Przykład, którym się posługuje Rzecznik Praw Obywatelskich, to Adwentysta Dnia Siódmego, który odmawia świadczenia usługi w sobotę. Sobota jest dla niego dniem świętym. On wtedy nie może pracować, więc jeżeli ktoś domagałby się od niego tego, żeby on bezpośrednio naruszył zasady swojej religii pracując w sobotę, to Adwentysta Dnia Siódmego może odmówić. Dalej zrobi Instytut Ordo Iuris w tej sprawie? Znaczy, ja w imieniu pana Adama już we wrześniu 2017 roku skierowałem skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego. Odnośnie? Odnośnie naruszenia, właściwie naruszenia praw i wolności. Czy do tego przychylił się minister Zbigniew Ziobro? Skarga jest na etapie wstępnego rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny. Jest tak zwany, to co można określić pod zmianem przedsądu takiego, jakby przyjęcia sprawy do rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny i w chwili obecnej jest wyznaczony sędzia referent, natomiast ta skarga jeszcze dalej nie jest procedowana. Niezależnie od tego, w grudniu 2017 roku prokurator generalny złożył wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją właśnie artykułu 138 kodeksu wykroczeń. Te argumenty prokuratora generalnego częściowo są zbieżne z argumentami samego pana Adama, natomiast no, zobaczymy, przyszły już, o ile dobrze wiem, stanowiska zarówno z Sejmu w Zbigniew Ziobro zabrał oczywiście dzisiaj głos, bo on tę kasację wnosił. Powiedział on, że Sąd Najwyższy w tej sprawie wypowiedział się przeciwko wolności, stanął po stronie przemocy państwa w służbie ideologii aktywistów homoseksualnych i zapowiedział także, że liczy na Trybunał Konstytucyjny i na to, że zakwestionuje on ten 138 artykuł kodeksu wykroczeń, jak pani odnosi się do słów ministra Ziobro. No my bardzo liczymy, że Trybunał Konstytucyjny jednak uzna, że ten przepis jest zgodny z konstytucją z tego powodu, że i tutaj podkreślmy, że pan Zbigniew Ziobro, który jest prokuratorem generalnym, także stoi na takim stanowisku, że ten artykuł 138 pełni obecnie funkcję takiego przepisu, który chroni przed dyskryminacją i prokurator generalny w innym postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym posługiwał się tym argumentem, tak, że artykuł 138 służy ochronie przed dyskryminacją, a więc skoro służy ochronie przed dyskryminacją, to zależy nam oczywiście na tym, żeby ten przepis został utrzymany, dlatego że to jest właściwie obecnie jedyny skuteczny środek ochrony prawnej przed dyskryminacją polegającą na odmowie świadczenia usługi. Odmienne zdanie ma pan mecenas Bartosz Lewandowski. Liczy pan, że z kolei Trybunał zakwestionuje ten przepis? Znaczy, oczywiście, znaczy ten przepis, który przypomnijmy został, weszedł w życie w 1972 roku, a jego rodowód sięga lat 50. Tak naprawdę znalazł zastosowanie z jednej prostej przyczyny. Ustawa z 2010 roku o wdrożeniu przepisów dotyczących równego traktowania nie obejmowała swoim zakresem stanów faktycznych, których odmawiano zawarcia umowy osobom z uwagi na orientację seksualną czy też tożsamość płciową. W tym stanie rzeczy doszło do wynalezienia podstawy normatywnej tego artykułu, odkopano niejako ten relikt komunizmu, artykuł 138 kodeksu wykroczeń. To jest przepis, który godzi wolność działalności gospodarczej, przede wszystkim swobodę kontraktowania. Zobaczymy, jaki będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale wróćmy także do tego, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. Tam Sąd Najwyższy USA stanął po stronie cukiernika. Przypomnijmy, że Jack Phillips odmówił wykonania tortu parze homoseksualnej na ślub i tam Sąd Najwyższy uznał jego decyzję. Czy tutaj nie widzimy podobieństwa sytuacji? Trochę inny był charakter świadczonej usługi przez cukiernika i przez drukarza, ale też zwróciłabym uwagę na to, że zupełnie inaczej wyglądają przepisy prawa antydyskryminacyjnego w Stanach Zjednoczonych, a inaczej wyglądają te przepisy w Unii Europejskiej. Ale czy nie uważają Państwo, że do większego naruszenia i godności i swobód obywatelskich doszło właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo to personalnie dwie osoby zgłosiły się do cukiernika, a tutaj jednak tylko fundacja, pan mecenas? No, ja uważam, że o wiele widać tę dysproporcję. Oczywiście poziom naruszenia dobra organizacji, osoby prawnej jest nieporównywalnie inny niż konkretnych osób, które mogą poczuć się... No właśnie, u nas sąd orzeka w ten sposób, a w Stanach Zjednoczonych jednak Sąd Najwyższy się odniósł do tej sprawy. Też dzisiaj w ustnych motywach wskazał na to, że może sobie wyobrazić sytuację, w której uzasadniona była umowa świadczenia usługi przez no właśnie cukiernika, czy też osobę, która jest w ocenie Sądu Najwyższego, chyba padło takie sformułowanie, artystą, tak? Czy artystą. I odwołał się do tego kazusu Sądu Najwyższego. Oczywiście jest inny poziom krzywdy pomiędzy osobą prawną a osobami fizycznymi. Tym bardziej przypomnijmy, że ta fundacja jest w likwidacji, ona de facto nie funkcjonuje. Ale to nie ma znaczenia, dlatego że jednak ta sprawa była bardzo głośna, bardzo medialna i wiele osób LGBT interesowało się jej losem. I wydaje mi się, że komunikat, który wysyłał drukarz i który wysyłał też prokurator generalny, składając skargę kasacyjną czy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, on dotyczył naprawdę każdej osoby LGBT w Polsce. I to był taki komunikat, że można takiej osobie odmówić świadczenia usługi, dlatego że to, że ona upomina się o swoje prawa, nie wiem, zakładając fundację czy stowarzyszenia, jest wystarczającym powodem, żeby odmówić jej wykonania jakiejś usługi. Także pomimo tego, że rzeczywiście może pokrzywdzona tutaj była fundacja, to ta sprawa dotyczyła naprawdę bardzo wielu osób fizycznych w Polsce i to, że dzisiaj Sąd Najwyższy powiedział, że takim osobom należy się takie samo traktowanie jak wszystkim innym osobom, które chcą otrzymać jakąś usługę. To jest bardzo ważne i dotyka wielu osób fizycznych także. Ja się nie mogę tyle zgodzić. No, sprawa drukarza była sprawą, która stanowiła podstawę do dalszego wszczynania postępowania, na przykład sprawy Krasnego. I będzie wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości? Jeżeli zakończy się postępowanie, to naturalnie skierujemy skargę. Mówił pan Bartosz Lewandowski, który bronił pana drukarza z Łodzi, pana Adama J. Dziękuję za rozmowę, a także pani mecenas Anna Mazurczak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję państwu za wizytę w Pulsie Trójki, a ja życzę miłego popołudnia. Dziękujemy. Dziękuję. Autopromocja. Kei z koją nie mylą, a wybieranie i luzowanie mają w małym palcu. Nasze wilki morskie biorą udział w rejsie niepodległości na trasie Szczecin-Bordeaux. Na pokładzie Daru Młodzieży Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski, na antenie Trójki ich relacje. Stopy wody pod kilem i do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Teraz w Media Markt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 65-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD oszczędzasz aż 500 zł, płacąc 5499 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą! Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz.